the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember the worst December. Just watch those icicles fall. Flame grows higher, but I can weather the storm. Oh, do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. Ένα απόλυτα κατάλληλο τραγούδι για τη σημερινή ημέρα να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Ένα τραγούδι του 1937 αλλά σε εκτέλεση του 2014. Από το καινούριο άλμπουμ του πολύ καλού σαξοφωνίστα Dave Coase, όπου συμμετέχουν διάφοροι τραγουδιστές και τραγουδίστριες σε συγκεκριμένα κομμάτια. Ακούσαμε την India Ari στη νέα εκτέλεση του τραγουδιού του Irving Berlin I've Got My Love To Keep Me Warm. Indiari και Dave Goes. Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε σήμερα με τις μεγάλες, τις καλύτερες, τις πιο σημαντικές στιγμές στη μουσική. Από αυτά όλα που ακούσαμε, εκατοντάδες άλμπουμ, έχουμε παίξει ήδη από τις 15 του μήνα που ξεκινήσαμε αυτή την ανασκόπηση περίπου 63 διαφορετικά άλμπουμ. Σήμερα ολοκληρώνουμε λοιπόν. Περνάμε στον δίσκο της Sharon Van Etten, Are We There? One hit wonder, but what?

με βάρος μεγαλύτερο από τον αέρα είναι αδύνατο να υπάρξουν. Μεταξύ μας δεν θα πήγαινες και πολύ πιο μακριά από το Παγκράτη. Αν λοιπόν έχεις μια επιχειρηματική ιδέα, μοιράσου τη με εμάς που βλέπουμε μέλλον σε αυτή. Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας 2015. Κατάθεσε τη δική σου ιδέα και μπορεί να είσαι ένας από τους νικητές που θα λάβουν άτοκη χρηματοδότηση ύψους 700.000 ευρώ, καθοδήγηση και εξειδικευμένη υποστήριξη. Υποβολή αιτήσεων στο hellenicaward.com έως 4 Μαρτίου 2015. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια συγκροτήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά στην ιστορία της μουσικής. Ένα από αυτά μιλήσαμε χτες με τον Νίκο Τριανταφυλλίδη, γιατί το έφερε στη συζήτηση η Pixies, και άλλο ένα ανάλογο, η Sonic Youth. Οι Sonic Youth λοιπόν έχουν μεταξύ άλλων έναν καταπληκτικό μουσικό στις τάξεις τους, τον Thurston Moore. Αυτός ο τύπος μαζί με τον Ρι Ρενάλντο βγήκαν για το περιοδικό, ποιο ήταν το Spin νομίζω, νούμερο 1 μαζί, αυτοί οι δύο, ενώ για το Rolling Stone είναι μέσα στους 30 πρώτους. Ο Thurston Moore λοιπόν, παρόλο που δεν είναι το άλμπουμ του να φιγουράρει σε λίστες με τα καλύτερα, κάπου χαμηλά, έβγαλε το δίσκο The Best Day. Είναι ένα από τα άλμπουμ που μου άρεσαν πάρα πολύ, όπως και αυτό που θα ακούσετε, το άλμπουμ της χρονιάς για μας, ούτε αυτό το είδα να μπαίνει στις λίστες τόσο πολύ. Άσε στην Ελλάδα, επειδή αυτοί που κάνουν τις λίστες είναι πάρα πολύ έτσι διανοούμενοι, ούτε καν τους παραδέχονται. Όμως τους έχει παραδεχτεί και το έβγαλε νούμερο ένα άλμπουμ το κοινό στην Αμερική σε δημοψήφισμα που έγινε. Οπότε εγώ πάω με το κοινό της Αμερικής και όχι με τους κριτικούς. Για το άλμπουμ που θα ακούσετε μετά από τις ειδήσεις και μισή. Και που είναι για μένα το καλύτερο της χρονιάς. Γιατί δεν είναι. Είπαμε, αυτά τα άλμπουμ που παρουσιάζουμε είναι σύμφωνα με τις κυκλοφορίες του 2014. Δεν τα συγκρίνω με το παρελθόν. Είναι καλύτερα από αυτά τα εκατοντάδες άλλα που βγήκαν. Και ιδιαίτερα για αυτό που παρουσιάζω μετά από τις ειδήσεις και μισή, είναι ένα συγκρότημα από τα σπουδαιότερα του ροκ σήμερα. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, The Best Day. Ένα κομμάτι 11 λεπτών, θα το ακούσετε τώρα, 11 δεν είναι, περίπου 11 λεπτά, από το άλμπουμ του Thurston Moore. Ακούστε. Το κομμάτι λέγεται Forevermore. We'll be right back. life in church lights. Spirit minds reflect in your eyes. That's why I love you forevermore. Animals come to be in your zone, here to languish in your dream home. They meet your gaze in a perfect freedom. That's why I love you forevermore. That's why I want you forevermore. draw a circle in a holy fortress. The silent souls, they seek your soul kiss. Born to kiss the lion's soul rise. His happiness reflects in your eyes. That's why I love you forevermore. Animals, they sing and adore you. A spirit language of perfect freedom. They meet your gaze in ancient my love. That's why I love you forevermore. That's why I want you forevermore. That's why I love you forevermore. That's why I want you forevermore. That's why I want you forevermore. That's why I want you forevermore. That's why I want you το άλμπουμ του Thurston Moore, The Best Day, ακούσαμε Forevermore. Πάμε στις ειδήσεις και μετά το άλμπουμ της χρονιάς για την εκπομπή μας. Λοιπόν, γιατί διαλέξαμε το Sony Highways? Γιατί είναι ένα άλμπουμ μαζί και με άλλα συγκροτήματα και μουσικούς μέσα στη χρονιά αυτή, που κρατάει το ροκ στην επικαιρότητα. Υπάρχουν και καινούργια ροκ συγκροτήματα και παλαιότερα ροκ συγκροτήματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το Sonic Highways είναι άλμπουμ που έφτιαξαν οι Foo Fighters, ένα συγκρότημα που μέσα από αυτή την σειρά των ντοκιμαντέρ που έχουμε πει πολλές φορές να τα δείτε, καταλαβαίνει κανείς τον σεβασμό που έχει και ο αρχηγός του συγκροτήματος και οι άλλοι για τη μουσική γενικότερα και πώς χρησιμοποιούν στη σειρά αυτή των ντοκιμαντέρ την μουσική και όλους αυτούς από όπου επηρεάστηκαν. Και όχι μόνο, αλλά και τους νεότερους. Θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια μέχρι τις 7 από το άλμπουμ της χρονιάς Sonic Highways των Foo Fighters. I'm not afraid to come before, so here I go. Ακούσαμε το πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ των Foo Fighters, άλμπουμ της χρονιάς για την εκπομπή αυτή. Το rock άλμπουμ της χρονιάς, Something From Nothing, λέγεται το κομμάτι, ηχογραφημένο στο Σικάγο, στο στούντιο του Steve Albini, πολύ σπουδαίος αυτός, και αφορούσε και το επεισόδιο, το τηλεοπτικό που είχε γυριστεί στο Σικάγο. Στο κομμάτι αυτό συμμετέχει ένας σπουδαίος μουσικός, τα είχαμε πει όλα αυτά, είχαμε κάνει ολόκληρο ταξίδι πριν από 1,5 μήνα, με τα ταξίδια αυτά που έκαναν οι Foo Fighters στις διάφορες πόλεις της Αμερικής. Συμμετέχει λοιπόν ο κιθαρίστας Rick Nielsen του συγκροτήματος Cheap Trick. Να πούμε ότι το Sony Highways ηχογραφήθηκε σε διαφορετικές πόλεις, σε 8 διαφορετικές πόλεις, υπάρχουν 8 ντοκιμαντέρ, και αν μισείτε τους Foo Fighters, τότε θα πρέπει να δείτε ένα μόνο από αυτά τα ντοκιμαντέρ για να καταλάβετε τι σημαίνει για το συγκρότημα αυτό η μουσική παιδεία που έχουν αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Όστιν, Σικάγο, Νάσβιλ, Νέα Ορλεάνη, Νέα Υόρκη, Σιάτλ και Ουάσιγκτον DC ηχογραφήθηκαν τα τραγούδια του άλμπουμ. Congregation, ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ της χρονιάς για την εκπομπή μας, των Foo Fighters, το Sonic Highways. Οι Foo Fighters μπορεί να σνομπαρίστηκαν από τους ηδήμονες κριτικούς, όχι από όλους, τα περιοδικά τα rock τους έχουν μέσα, αλλά το κοινό αποδεικνύει ότι έχει διαφορετικές απόψεις. Πρώτον, σε δημοψήφισμα του περιοδικού Rolling Stone στην Αμερική, το έβγαλε άλμπουμ της χρονιάς, το κοινό. Επίσης, το καλοκαίρι έχουν προπολήσει στη Βρετανία, ήδη τα εισιτήρια πουλήθηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες, 2 Wembley. Αυτό έχει να συμβεί από καιρό. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Σας είπα, δείτε τα ντοκιμαντέρ Sony Highways και θα καταλάβετε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ρε Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός συνειδητοποιώ πόσο πολύ μου κόβει. Τι, έκανες κανένα τεστ IQ? Όχι, έκανα το τεστ της BP, του ΑΒ Βασιλόπουλου, του Κοτσόβολου και της Αιτζίαν. Δηλαδή? Στο βενζινάδικο μου κόβει τον ΦΠΑ 23%. Τι λες τώρα? Στο σούπερ μάρκετ και στα ηλεκτρικά ήδη το 20%. Και στα αεροπορικά πληρώνω μόνο τους φόρους. Δεν το πιστεύω, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Για να δεις αν σου κόβει, δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ. Χρειάζεται να κάνεις την ΑΒ Προθεσμιακή με πόνους. ΑΒ Προθεσμιακή με bonus, η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Ω, αποκλειώ. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια. Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψ, μαύρη μπύρα, ε. Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock, η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Ο πρώτος που έτρεξε μαραθώνιο έγινε ήρωας. Οι πρώτοι που πέταξαν άφησαν εποχή. Ο πρώτος που πάτησε το πόδι του στο φεγγάρι γράφτηκε στην ιστορία. Οι πρώτοι πάντα είχαν την αναγνώριση. Τώρα έχουν και προνόμια. Αποκτήστε πρώτη τη νέα BMW σειρά 2 Active Tourer από 195 ευρώ το μήνα και επιτόκιο 3,3% με το πρόγραμμα Easy to Drive. Ισχύει για παραγγελίες και αιτήσεις χρηματοδότησης έως 31 Δεκεμβρίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το bmw.gr, το δίκτυο επίσημων εμπόρων BMW ή τα περίπτερα BMW στα εμπορικά κέντρα Golden Hall και The Mall Athens. Στο Santa Claus Kingdom τα χωρέσαμε όλα σε ένα εισιτήριο. 40 παιχνίδια, χιλιάδες στολίδια, χιόνια και ψώνια, σκι, πυροσκι, πάγοι και στάβλοι, σαμπρέλες, κορδέλες, σουλήθρες και πίστες, κάστρα και πάστα, τρένα και φρένα, γρανάζια και νάζια, νεράιδες, νυφάδες, καρουζέλ, μαμαζέλ, πεινάω, θα φάω! Παιδιά και μεγάλοι θα έρθουν και πάλι. Santa Claus Kingdom στο MEC Παιανίας, το μεγαλύτερο θεματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο. 40 παιχνίδια, 15 καινούρια, ένα μόνο εισιτήριο. Santa Claus Kingdom, όλοι η μαγεία σε ένα εισιτήριο. allabouthotels.com Αθήνα. Δίκλινο από 19 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, δύο από τα μηνύματα που έχουμε πάρει. Ευχόμαστε και εμείς χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ο Θέος κτίστης μας έχει στείλει ένας πολύ καλός φίλος στο Facebook την είδηση που αφορά την Σάρων, που παίξαμε στο πρώτο μέρος. Την είδαμε και την ακούσαμε την Σάρων στην Στουτγκάρδη πριν από 3 εβδομάδες, ένα κλαμπ που μόλις χωρούσε 100-150 άτομα. Είναι πάρα πολύ ωραίοι τέτοιοι χώροι να βλέπεις αυτούς τους καλλιτέχνες. Εκεί πρέπει να το βλέπει κανείς. Έτσι έπρεπε να έχει παίξει και η Cat Power εδώ. Έχει μία φωνή που σαγηνεύει και μια πολύ σεμνή παρουσία. Ελπίζω να ακούσουμε και άλλα από αυτήν τα επόμενα χρόνια. Έτσι ελπίζω και εγώ. Ήδη έχει μια αυξανόμενη πρόοδο, ενώ στα διάφορα tweet που έχουμε πάρει για τους Foo Fighters, ο Παναγιώτης, ένα από αυτά διαβάζω, ένας άλλος αναρωτιέται, ένα άλλο Foo Fighters, ενώ ο Παναγιώτης λέει επιτέλους, μπράβο Γιάννη, είχα αρχίσει να αναρωτιέμαι αν κάνω κάτι λάθος που μου αρέσουν οι Foo Fighters. Το κομμάτι που ακούμε, οι Foo Fighters, το ηχογράφησαν με τον καταπληκτικό Gary Clark Jr. στο Austin του Texas. Το προηγούμενο, είπαμε, ήταν ηχογραφημένο με τον Zac Brown. What Did I Do από το άλμπουμ Sonic Highways. Till you hear it out loud. Stop, ask myself, what did I do? What did I do to deserve you? God Ευτυχώς που υπάρχουν συγκροτήματα αρκετά και μουσική και γυναίκες και άντρες και γκρουπ που συνεχίζουν αυτό που άρχισαν οι τρεις σωματοφύλακες που θα ακούσουμε σε λίγο μετά τις ειδήσεις στο Βήμα FM εδώ σε ένα αφιέρωμα που θα κάνουμε στις 7 και 5. Ήταν το άλμπουμ της χρονιάς Sony Highways των Foo Fighters.